mahal niya ikaw ay may lungkot na nararamdaman. Tandami mo ba'y di maintindihan? At sa tuwing ako ang nasa iyong isipan, may nakita ka ba na ibang kasiyahan? Nandito lang ako, naghihintay sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw sigaw ng puso ko, ikaw na sa isip ko, ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo ibibigay, ang nais ko ay malaman mo. May sakit na nararamdaman. Damdami mo ba'y sinasaktan? At sa tuwing ako ang nasa iyong panaginip, na tayong dalawa'y masayang magkapiling, nandito lang ako sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw na sa isip ko, ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap. Sa isip ko, ang nais ko ay malaman.